Kom, lad os vandre hen ad livets vej til lidt rige skab for dig og for mig. Vi vil bygge vejen verden uden sorg og savn. Fred og lykke fandt jeg kun i din favn. I dine øjne er ingen løgne, men det kan sige mere end mange ømme ord om kærlighed. Solskins pige, jeg lader skøre livet til en leg. Jeg må sige, at jeg elsker kun dig. Vandre hen ad livets vej til et rige skabt for dig og for mig. Vil vi bygge vejen verden uden sorg og savn. Fred og lykke fandt jeg kun i din favn. I dine øjne er ingen løgne, og det kan sige mere end mange ømme ord om kærlighed. Solskins pige, kom lad skøre livet til en leg. Jeg må sige, at jeg elsker kun dig.